teraz w MediaMarkt. Do 50 rat i pierwsza rata gratis. Kupując robota odkurzającego Tefal Explorer z funkcją mopa i wysokością jedynie 6 cm, zapłacisz 1489 zł. Do 50 lat i pierwsza rata gratis w MediaMarkt. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na 26 czerwca 14,08%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 22 lipca. Szczegóły w regulaminie akcji na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła 18:00, niezmiennie popołudniowe wydanie, zapraszamy do trójki. Jest piątek, 17 dzień lipca, Marcin Pośpiech, dzień dobry, przed nami serwis i Anna Kowalik-Brancatti. Mniejszy dystans społeczny i więcej kibiców na stadionach. Jest nowy projekt rozporządzenia w związku z koronawirusem. Znamy program Narodowego Pokazu Koni Arabskich w Janowie Podlaskim. Zaprezentuje się rekordowa liczba 150 czempionów. Wszechstronny artysta, kolorowa postać, świat kultury żegna zmarłego dziś aktora Andrzeja Strzeleckiego. Ministerstwo Zdrowia chce zmniejszyć dystans społeczny z 2 do 1,5 metra. Przewiduje to nowy projekt rozporządzenia dotyczący epidemii koronawirusa. To nie jedyna zmiana, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodatkowo dość istotnym elementem tego rozporządzenia jest możliwość szerszego oglądania meczów na stadionach, czy też meczów żużlowych, meczów piłkarskich. Dotychczas obowiązuje ten limit 25% obiektu. W tej chwili chcemy poszerzyć tą bazę kibiców, która będzie mogła wejść na stadion, do 50% liczby miejsc na obiekcie. Rozporządzenie ma zacząć obowiązywać w najbliższy wtorek. Zbrodnie komunistyczne, niebędące zbrodniami wojennymi lub zbrodniami przeciwko ludzkości, nie ulegną przedawnieniu. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Szczegóły Witold Banach. Zbrodniami komunistycznymi w rozumieniu ustawy o IPN są czyny popełnione przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, polegające na stosowaniu represji lub innych form naruszania praw człowieka wobec jednostki lub grup ludności. Prezes IPN Jarosław Szarek tłumaczy, że taka nowelizacja była niezwykle potrzebna, ponieważ po 1989 roku nie udało się rozliczyć tych, którzy dopuszczali się zbrodniczych działań na Polakach. Wiele tego czasu stracono. Nie było woli politycznej, żeby te zbrodnie ścigać, żeby sprawcy zostali osądzeni. Niestety przez te 30 lat wielu sprawców uniknęło odpowiedzialności sądowej, już nie żyją. Nowelizacja zacznie obowiązywać 31 lipca, ponieważ zgodnie z przepisami 1 sierpnia nastąpiłoby przedawnienie karalności zbrodni komunistycznych. Witold Banach, Polskie Radio. Rekordowa liczba 150 koni zaprezentuje się w sierpniu na Narodowym Czempionacie Koni Arabskich w Janowie Podlaskim. W tym roku większość zwierząt zgłosiły prywatne stadniny, mówi prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych Tomasz Halimoniuk. Zwykle 75-80% to były konie państwowych stadnin. Dzisiaj mamy 61 koni z państwowych stadnin, 89 to są konie prywatnych właścicieli. To pokazuje, że te opowieści o tym, że hodowla koni arabskich w Polsce umiera, likwiduje się, są nieoparte o żaden racjonalizm. Narodowy pokaz będzie głównym elementem święta koni arabskich. Sama aukcja Pride of Poland ze względu na pandemię koronawirusa będzie miała inny przebieg niż w ubiegłych latach. Wprowadzono m.in. możliwość licytowania przez telefon. Pokazy rozpoczną się 7 sierpnia. 2 dni później odbędzie się aukcja. Imię Ennio Morricone będzie nosiło rzymskie audytorium, olbrzymi kompleks muzyczny z 3 salami koncertowymi i teatrem na świeżym powietrzu. Na nadzwyczajnym posiedzeniu zdecydowano o tym rzymscy radni. Morricone, laureat wielu nagród i kompozytor muzyki do setek filmów, zmarł 6 lipca. Początkowo zaproponowano nadanie jednej z sal audytorium imienia Morricone, ale ostatecznie zadecydowano, że kompozytor rozsławił na całym świecie Rzym i włoską kulturę, więc zasługuje na większy hołd. Rzym kocha go i będzie miał go w pamięci za wszystko, co nam pozostawił, powiedziała burmistrz miasta Virginia Raggi. Muzyka jest częścią kultury społeczeństwa, formą zdolną pokonać granice i wspiąć się po murach, dodał przewodniczący zgromadzenia Marcello De Vito. Ennio Morricone urodził się w Rzymie i tu mieszkał. Był autorem ścieżki dźwiękowej do ponad 500 filmów. Zdobył 2 Oscary. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Świat kultury pożegnał dziś aktora Andrzeja Strzeleckiego. Były rektor Warszawskiej Akademii Teatralnej. Zmarł nad ranem w wieku 68 lat. Artystę wspomina aktorka Anna Seniuk. Nie da się opowiedzieć o Andrzeju w kilku zdaniach. Był tak kolorową postacią, wszechstronnie utalentowaną i można by długo mówić o jego erudycji, o profesjonalizmie, ale chciałam podkreślić, co wydaje mi się najważniejsze, że był dobrym człowiekiem. Mam wrażenie, jakby zgasła taka jasna gwiazda na naszym firmamencie. Wydaje mi się, że to dobre określenie jest jasny człowiek. W marcu u aktora wykryto nieoperacyjny nowotwór płuc i oskrzeli. Miał być poddany nowatorskiej terapii. Aktora będzie wspominał także na naszej antenie. Marek Siódem, to był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bardzo dziękujemy za piękne zdjęcia leniwie wylegujących się kotów. No takim to dobrze, chociaż sobota się zbliża, więc i my trochę może skorzystamy. Chociaż sobota zapowiada się pochmurno. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, możliwy także grad. Temperatura maksymalna od 19 do 21 stopni, to na Podkarpaciu i Wybrzeżu. 25 stopni w centrum, do 27 na nizinie szczecińskiej. Chłodniej na Podhalu, do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Przez te letnie okazje, promocje oszalałe. Letnia okazja w Mediamarkt. Kup dwumetrową lodówkę LG z technologiami Door Cooling Plus i No Frost w klasie energetycznej A+++ za 2799 zł i odbierz 192 puszki napoju Pepsi. Teraz przy zakupie lodówki dodamy do niej puszki napoju Pepsi. Jesteśmy lepsi z lodówką pełną Pepsi. Mediamarkt. To nie jest rok premier. To jest premiera roku. Poznaj nową Skodę Octavia podczas premierowego tygodnia otwartego. Sprawdź dedykowane oferty specjalne z pakietami Premium Care i Selection. Zapraszamy do salonów Skody na tydzień otwarty od 27 lipca do 1 sierpnia. Skoda. Wszystko co ważne. Panie doktorze, myślałam o zabiegu wybielania zębów. Co pan o tym sądzi? Przy wybielaniu należy zachować ostrożność. U pani taki zabieg może osłabić zęby. To co mogę zrobić? Proszę zmienić swoją pastę na Ultra Blank. Bardzo dobrze czyści i chroni przed próchnicą. A co najważniejsze, świetnie wybiela zęby. I to w sposób bezpieczny dla szkliwa. Ultra Blank. Czy to ta wybielająca czarna pasta? Zawiera aktywny węgiel, który doskonale wybiela zęby, a przy tym jest naturalny. Pasta Ultra Blank jest dostępna w aptekach. Sam ją stosuję. Ultra Blank. Ultra białe zęby. Szybkie i łatwe porządki domowe? To możliwe, bo w Lidlu akcja błysk i mnóstwo niezawodnych produktów do prania, sprzątania i czyszczenia. W lidlowych cenach. Wśród nich tabletki do zmywarki Finish All-in-One Max Power 70 sztuk. Tylko 34,99. 34,99. Oraz płyn do pukania tkanin Silan 111 pran. Jedynie 13,49. 13,49. Twój dom będzie lśnił czystością. Lidl. Więcej na radość z życia. W imieniu polskich producentów dziękujemy, że kupujesz w Stop Cafe na stacjach Orlen. Pyszne hot dogi, zapiekanki i wrapy. Składniki naszych przekąsek pochodzą właśnie od nich. Teraz w nowych, wygodnych opakowaniach. Wspólnie wspieramy Polskę. Orlen. W euro tego lata poczeka spłata, bo do listopada nie płacisz i gotówki nie tracisz. A dodatkowo rozłóż płatność nawet na 50 rat 0%. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już prawie 9 minut po godzinie 18. Program trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. Przed nami, a właściwie już teraz wybrzmiewa, nowa muzyka od Ani Rusowicz. To przebudzenie. We'll be right back. trzecim Polskiego Radia. W tym utworze także Paulina Przybysz, a z nami pan Andrzej. Dzień dobry, panie Andrzeju. Dzień dobry. Co dobrego? Pierwszy raz dzwonię do państwa, mam 65 lat, dzwonię z Wrocławia, was słucham od 15 roku życia. I tak sobie myślę, no szkoda pana Niedźwieckiego, szkoda pana Mana, a najbardziej właśnie mi pana Wojtka szkoda za jego humor specyficzny. Mm-hmm. Nie wszyscy go rozumieli, ale ja byłem zachwycony, miał do siebie dystans taki. Dlatego dzwonię, bo chciałbym, żebyście się, może jest szansa, żebyście się złączyli. Nie znam kulis tej całej sprawy. Trójka dla mnie była zawsze pierwsza. Uczyłem się angielskiego z Trójki. Może się nie za bardzo nauczyłem. Poznałem wreszcie. Ale zawsze coś. Panie Andrzeju, bardzo dziękujemy za telefon. Wszystkiego dobrego, dobrego weekendu. Pozdrawiamy. Po godzinie 18. Zapraszamy do Trójki. Jak wiemy, był wybitnym aktorem teatralnym, ale także filmowym, także reżyserem, satyrykiem, profesorem sztuk teatralnych, przez lata rektorem Akademii Teatralnej w Warszawie. Z chorobą walczył do końca. Niestety dziś dotarła do nas ta smutna wiadomość. W wieku 68 lat zmarł Andrzej Strzelecki. A z nami Marek Siudym. Dziękuję, że znalazł pan dla nas czas. Dzień dobry, witam państwa. Pan doskonale znał Andrzeja Strzeleckiego, prawda? Tak, studiowaliśmy razem, kończyliśmy razem szkołę, zakładaliśmy razem i z Krzyśkiem Majszakiem, Jakimem Lamżą, Wiktorem Dworowskim i Pawłem Warzyckim, Kabaret Kur. Także kupę lat wspólnego takiego i beztroskiego studenckiego życia i życia zawodowego. Także to jest coś takiego, no właściwie nie wiem, co mam powiedzieć, bo cokolwiek by się powiedziało, jest banalne. No właśnie, pan Wojciech Malajkat, może tak pomogę, powiedział dziś o Andrzeju Strzeleckim. Był człowiekiem, a przy okazji artystą. To bardzo ważne połączenie. Wrażliwy, tak. Bystry, spostrzegawczy. Zajmował się niemal wszystkim i robił to świetnie. Tak, był artystą, był twórcą, przede wszystkim był motorem wielu działań. To był człowiek, który inicjował bardzo wiele rzeczy. To była siła, po prostu siła przekonywania, siła wiary w to, że coś można zrobić lepszego, świetnego, bardzo profesjonalnie. To jest właśnie to, co powinienem i każdy z nas powinien o nim powiedzieć. Słynął z poczucia humoru, prawda? Tak, zdecydowanie tak. Proszę coś opowiedzieć, bo pewnie to znaczy, mają panowie jeżeli, wiele takich przygód. Żeby było weselej, żeby nie było tak strasznie, jasne. Bo pan Andrzej miał szajbę na punkcie zakładania się, czy można coś zjeść, czy nie. Aha. I jeżeli się z nim człowiek założył na przykład, że nie zje gałązki bzu, to łatwo było go podpuścić. Ja mówię, nie, tego to nie zjesz. O co zakład? Jak się człowiek starał wycofać z tego, to on zaczynał walczyć o to i stawkę obniżał, żeby tylko doszło do zakładu. Aha. Także na tym punkcie miał kompletnego fioła. I pewnie jeszcze nie lubił przegrywać. Nie, on nie przegrywał. Mm-hmm. On zawsze zjadł to, co się założył. Czyli rozumiem, że w życiu się pan bzu najadł. No, bez mówię tak symbolicznie, aha, ale okay. Różne rzeczy, nie chcę w to wnikać, ale kiedyś przeczytaliśmy w szkole będąc, w jakichś takich dziwnych, takich gównianych informacjach tam, lato, takich, że facet z Australii na przestrzeni iluś tam lat zjadł samochód. Żeśmy przeczytali, obśmiali się i skończyliśmy to i zapomnieliśmy o tym. I mija dzień czy dwa, on tak chodzi i nagle tak mówi sam do siebie, mówi tak, siedzimy, a on mówi, opony i tapicerka to tam prysz, mówi, metal, cholera, ale co, o czym mówisz? No ten facet, który facet? No ten z Australii, co zjadł samochód. I on się na serio zastanawiał, jak można zjeść metal, czy on go piłował na opiłki, czy co. Także wniosłem taki element czegoś nierealnego. Panie Marku, mówiąc o Andrzeju Strzeleckim, trudno nie wspomnieć o sporcie i jego miłości do sportu. Zdaje się, że golf to była jego największa miłość. Golf tak, ale golf to już był później, natomiast zanim się zdarzył golf, to po prostu była piłka nożna, była piłka ręczna, siatkówka. To był facet, który miał talent do wszystkich gier, do każdej piłki. W sposób rewelacyjny. Był bardzo szybki, bardzo zwinny i umiał w to grać. Mhm. Założyliśmy drużynę w szkole. Graliśmy tak, że kiedyś w towarzyskim meczu z trzecioligową drużyną Kadra Rembertów przegraliśmy tylko 2-1. Mhm. A której drużynie piłkarskiej kibicował? On właściwie powiedział, że gdyby kibicował, to kibicowałby Polonii. Aha. Ale tak naprawdę myśmy byli wolni od takiego przywiązania, bo to były tak cudowne lata, że na przykład jak byliśmy na meczu, Andrzej i ja, byliśmy na meczu Legii z Wisłą, to była atmosfera radości i przyjaźni. Krzyki i żarty były głównie ze swoich zawodników. Jak coś nie wychodziło, no to prześcigaliśmy się w żartach na temat tych zawodników. Natomiast kibice Legii i Wisły siedzieli przemieszani. To były 70 lata. Myśmy się częstowali winem tym, owym tam. Nieprawdopodobne. Tak. Panie Marku, bardzo dziękuję za to wspomnienie. Marek Siudym był naszym gościem. Dziękuję bardzo. 16 minut po godzinie 18. Program Trzeci Polskiego Radia. All the leaves are brown and the sky is gray. So, California dreaming on such a winter's day. Pan Ireneusz z nami. Dzień dobry, panie Ireneuszu. Dzień dobry. Tak, mam na imię Ireneusz, dzwonię z Podczęstochowy. Właściwie sprowokował mnie poprzedni telefon starszego pana, jak się przedstawił, o integracji redaktorów i że Trójka ulegnie jeszcze się zjednoczy. Wspomniał Marka Niedźwieckiego, wspomniał Wojciecha Mana, a ja chciałem tutaj spytać właściwie, dlaczego tak rzadko wspomina się Piotra Kaczkowskiego, który jest z Trójką nierozerwalnie złączony od samego początku, jeszcze od rozgłośni harcerskiej, który wręcz był ikoną tutaj, człowiekiem olbrzymiej pasji. Panie Ireneuszu, czekamy z niecierpliwością na powrót wspaniałych redaktorów programu Trzeciego. Mira, yo quiero gozar en California, porque yo me siento tan bien, y por eso yo te quiero, porque tú me tratas bien. En California, mira, no seas tan mala, nena, no me trates así. que yo me quiero morir, muchachita, por tu amor, nada más. Oye, no me digas que no, porque yo... Oye, mulata, mira, baby, California dreaming. It doesn't matter how you say it. All I wanna say is I love California, baby, yeah. I really need a little bit of loving, yeah. To już 20 minut po godzinie 18. Zapraszamy do Trójki. A teraz o kontrowersyjnej decyzji władz Tatrzańskiego Parku Narodowego. Chodzi o dojazd do Morskiego Oka. Do niedawna ostatni parking przy drodze był udostępniony dla wszystkich, którzy mieli szczęście i trafili po prostu na wolne miejsce. Teraz jednak, aby zaparkować i pójść w stronę Morskiego Oka, trzeba przy pomocy specjalnej aplikacji wcześniej zarezerwować i zapłacić za miejsce na placu postojowym. Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN, zapewnia, że takie rozwiązanie będzie dla turystów ułatwieniem. Sprzedaż tradycyjna będzie możliwa jeszcze, jeśli chodzi o parking na Łysej Polanie. Jeśli więc ktoś chce udać się do Morskiego Oka i dojechać jak najdalej, no to musi kupić miejsce parkingowe za pomocą aplikacji, która jest dostępna na stronie www.tpn.pl i w ten sposób zakupić bilet na miejsce parkingowe. Nie ma miejsca parkingowego. Zaskoczona pani, że tam jest wszystko zapełnione przy Morskim? Bardzo zaskoczona jestem. Powinni zapewnić na tyle miejsc parkingowych, aby każdy w okresie wakacyjnym chociażby miał możliwość gdzieś mi przyjechać i pokazać najładniejsze zakątki Tatr. Raczej to moim zdaniem nie ma sensu takie rozwiązanie, bo przy niepełnym parkingu ktoś przyjeżdża i okazuje się, że nie może zaparkować. To jest anormalna sytuacja dla mnie. Aplikacja jest bardzo łatwo uiszcza się płatność. No zrobiliśmy to specjalnie w taki bardzo ułatwiony sposób, żeby no, nikt nie miał kłopotów z tym, żeby taki bilet parkingowy zakupić. Zachęcamy wszystkich do tego, żeby te bilety kupować i odpowiednio wcześnie drukować lub zapisywać w telefonie, dlatego że i na Łysej Polanie, i na Palenicy Białczańskiej są kłopoty z zasięgiem, więc w przypadku, kiedy turysta no, biletu miał nie będzie, no na pewno jakieś drobne kłopoty się pojawią. Na pewno będą łamać zasady, a to, że myślą jakoś nad jakimś rozwiązaniem, to jest jeden plus, że dobrze, że cokolwiek robią, żeby zmniejszyć problem tamtego miejsca. Coraz więcej ludzi jeździ, coraz większy problem. Albo ograniczyć, albo puszczać tylko z Zakopanego jakieś autobusy, które by dowoziły, żeby nie osobówki jeździły, autobusy turystyczne. Pogoda robi swoje. No i wakacje. Przychodzi sezon, te 2 miesiące, no to pewno ludzi wszyscy do Morskiego Oka chcą iść. Dlaczego to robimy? No chcemy przede wszystkim wyeliminować korki, które bardzo często pojawiają się w rejonie Wierchu Porońca i Łysej Polany. I docelowo będziemy chcieli wszystkie parkingi w tym miejscu objąć tą formą sprzedaży. No mamy taką nadzieję, że jeżeli bilety będą się sprzedawać, będziemy mogli komunikować bilety sprzedane. Skorzystajcie z komunikacji publicznej, nie jedźcie tam samochodem, bo po prostu nie zaparkujecie. Trzeba się do tego dostosować, ale po prostu ludzie mają swojego Boga i koniec, i nie pobudzą. Stanie taki baron jeden, drugi, koniec, i on nie zapłaci, bo on nie ma 20 zł. Mimo mnie przyjeżdża i święto. Będą przepychanki, bo będą, tak? Tyle miejsca wolnego, a ja wjechać nie może. Bądź mądry i to w logiczny sposób wytłumacz ludziom, tak? Czy tędy droga, no nie wiem. Część ludzi będzie tak wkurzona. Bilety na kolejny dzień należy kupić do 22:00. Dnia poprzedniego i oczywiście zalecamy wjazd na parking o godzinie 8:00. Póki co korki prawdopodobnie będą się jeszcze pojawiać, więc zakup biletu to oczywiście gwarancja miejsca postojowego, ale też trzeba tam dojechać, więc warto wyjechać wcześniej, tak żeby dostać się na miejsce o godzinie 8:00. Dodajmy, w szczycie sezonu turystycznego codziennie trasy do Morskiego Oka pokonuje ponad 10 tysięcy osób. A te informacje zebrał Przemysław Borechowski. Ocierają się, chodzą parami albo całkiem sami. Są też tacy, co czekają na zmierzch. Nie mają odpoczywają we śnie. Ludzie ulicami, każdy ma jakiś cel. Otwierają się u siebie guzikami, guzikami otwierają się. Ludzie ulicami, każdy ma jakiś cel. Otwierają się u siebie guzikami, guzikami otwierają się. Pan Krzysztof z nami, dzień dobry. Witam, Krzysztof z Poznania się kłania. Przysłuchiwałem się audycji na temat właśnie tutaj opłat parkingowych za parkingi w okolicach Morskiego Oka i po prostu budzi moje zdziwienie, dlaczego my, włodarze Zakopanego i Tatrzańskiego Parku, nie wprowadzą tylko elektrycznych autobusów, które by dowoziły i nie byłoby żadnych w ogóle w okolicach Wysokich Tatr jakichkolwiek parkingów po to, żeby ochronić środowisko. Tak? Przecież mamy, mówimy o wielkich politycznych planach pod tytułem elektromobilność. Weźmy, skorzystajmy, w wielu miastach elektryczne autobusy są coraz częściej. Jestem z Poznania, widzę też, że podmiejskie różne gminy inwestują w tego typu komunikacji. Myślę, że to nie jest niczym nadzwyczajnym, tylko po prostu weźmy sprawy bardziej... Propozycja do rozważenia. Dziękujemy za podpowiedź. Miłego dnia. Dominika Kowalik w programie trzecim Polskiego Radia. Nurkowanie, jak się okazuje, stało się tak modne, że właściwie śmiało można powiedzieć, że nurkują wszyscy, od dzieci po nestorów. W tym sporcie nie ma granicy wieku, ale są przeciwwskazania do jego uprawiania. I o nich chcemy dziś porozmawiać. Podstawowy element wyposażenia to jest oczywiście konsola, manometr, który pokazuje ciśnienie w butli. Ciśnienie rośnie i delikatnie przykręca. Kwestie bezpieczeństwa w nurkowaniu są najważniejsze, to jest podstawa. Instruktor nurkowania Artur Piątkowski. To jest sport jednak wysokiego ryzyka. Może dojść do uszkodzenia ucha, może pęknąć łona bębenkowa, może dojść do zatoru wstecznego, ale to wszystko jest spowodowane brakiem informacji. Takim wyznacznikiem jest trąbka Eustachiusza. No niestety ona musi być drożna. Jeżeli pacjent ma skrzywioną przegrodę, chore zatoki. Doktor Agnieszka Dmowska-Koroblewska, otolaryngolog. To dochodzi do urazu ciśnieniowego z tego powodu, że zatkana jest trąbka słuchowa. To jest takie połączenie jamy nosa, jej części tylnej, tak zwanego nosogardła z uchem. I ona nie może wyrównywać ciśnienia. Jest to wszystko zablokowane. Mhm. Może dojść do urazu ucha środkowego. Błona bębenkowa, która ma swoją wytrzymałość, ulega pęknięciu. Na pewno jest odczuwalny ból w czasie nurkowania i w skrajnych przypadkach może dojść do urazu ciśnieniowego, jakim jest barotrauma. Jeżeli osoba jest zdrowa, ma drożne drogi oddechowe, zatoki czyste, nie ma żadnych przeciwwskazań, bo po prostu wyrównujemy ciśnienie, tak samo jak lecimy samolotem, zatyka nam uszy. A jak to wyrównują Państwo? Trzeba przytrzymać się za nos i lekko dmuchnąć, czyli wdmuchujemy przez trąbkę Eustachiusza do ucha środkowego ciśnienie, którym oddychamy. Drugie to jest przełykanie śliny, czyli to jest znowu rozszerzenie dróg oddechowych. To jest gotowy zestaw do nurkowania. Wygląda na ciężkie. Jest ciężkie, całość waży około 20 kilku kilogramów. Plus ołów, który mamy na butli, więc ponad 25 kilogramów na pewno to waży. Siła musi być. Tak jest. Średnio sprawna osoba, myślę, że da radę. Zawsze się nurkuje partnersko. Partner jest od tego, żeby nie tylko było bezpiecznie, ale również w razie potrzeby może nam pomóc przy noszeniu sprzętu. to się wszystko w takich skrajnych warunkach, jakim jest nurkowanie, nasila. To się dzieje w czasie nurkowania, to się dzieje też podczas startu i lądowania samolotem, dlatego że te wąskie przestrzenie nie są w stanie wyrównać tego ciśnienia. I taka dezorientacja, zawroty głowy, podczas gdy jesteśmy bardzo głęboko, mogą być bardzo trudne dla pacjenta. Spróbuj sobie zrobić kilka oddechów, w wodzie się lepiej oddycha. Jak nurkować, żeby było nie tylko przyjemnie, ale też bezpiecznie, przypomniała Ewa Dudzińska. Tymczasem minęła 18.30. Czas na pogodę i Ola Rzeczek. A to już? Już? Może wyłączę. Przepraszam, bo tego dżingla nie słyszałam, tak to głośno ta suszarka suszyła. Już, przepraszam, jestem. Prawie wszystko suche. No, nie było łatwo się pozbyć tej chmury, ale Mazury uratowane. Mapa jest nowa, świeża. A i temperatura się podniosła nieznacznie. Muszę przyznać, że zazdroszczę Państwu, którzy jadą w ten weekend na Mazury, albo nie tylko na weekend, zaczynają urlop, bo już na pierwszy rzut oka, nawet z tej takiej podsuszonej mapy widać, że akurat w tamtym regionie prognozy koloryzować nie trzeba. Jutro 26 stopni i bez deszczu, w niedzielę 28, co prawda może przelotnie popadać, ale zawsze można się gdzieś schować przed deszczem, na przykład na szantę. Jeszcze podejrzymy bardziej szczegółowo. Mikołajki, sobota 26, słonecznie, niedziela 27, ale możliwe burze. Ruciane Nida, sobota 26, słonecznie, niedziela 26 i też możliwe burze. Sztynort, sobota 26 i słonecznie, niedziela 27, bez burz, ale zachmurzenie duże. W ten weekend w całym kraju będzie cieplej. W sobotę do 27 stopni w Suwałkach, Warszawie i Zielonej Górze, a w niedzielę do 28 w Olsztynie i Poznaniu. Burze na razie z nami zostają. Spokojniej, ale za to nieco chłodniej będzie od wtorku. Udanego weekendu Państwu życzę, niezależnie od tego, gdzie Państwo będą. Pogoda będzie, to na pewno. Niekoniecznie wymarzona, ale jakaś będzie. A na koniec jeszcze słowo na niedzielę. Czego lipiec nie doważy, tego sierpień nie dosmaży. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Wielorabaty na letnie klimaty. Drugi produkt 22%, trzeci 44% lub czwarty aż 77% taniej. A piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład pralka Whirlpool Slim 7 kg. Klasa A+++. W promocji nawet za złotówkę. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com. Moje klientki często pytają, co stosować na zniszczone paznokcie, gdy zwykłe odżywki nie dają rady. Wtedy polecam im Regenerum. Regeneracyjne serum do paznokci w postaci olejku lub lakieru. Niektóre klientki wybierają klasyczne Regenerum w tubie z pędzelkiem, a niektóre nowość. Regenerum w lakierze, które natychmiast utwardza płytkę, pozostawiając paznokcie gładkie i błyszczące. Już po tygodniu paznokci będą wyraźnie mocniejsze i odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. W postaci olejku lub lakieru. W tym roku zapowiada się wyjątkowo gorące lato. Nad Polskę nadciągnęła właśnie Loteriada, a wraz z nią front ponad 1000 nagród. Karty podarunkowe, głośniki, smartfony, laptopy, rowery elektryczne, termomiksy i 6 hybrydowych Fiatów 500. Dodatkowo do wygrania 1 000 000 zakładów Lotto. Jest lato! Jest Loteriada! Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Po powrocie z pracy lubię pobiegać w parku. Niestety ostatnio poczułam silny ból w kolanie. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka brzmi pierwszy raz. Kupiliśmy telewizor z dużym ekranem na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chciałam być bardzo pewna siebie, Jak to możliwe, sama nie wiem, że tak bezbłędnie chciałam trwać. Czas jest porywów uzdrowicielem, tajemną siłą, która ma moc, co ogrom zmienia w niewiele. Zły zapał studzi, więc dziś ja spokojnie otwieram okno na świat, pokornie uczę się kolejnych lat, z wdzięcznością budzę się rano co dnia, miłością darzę wszystko, co mam. Zalewska w programie trzecim Polskiego Radia. 23 minuty do godziny 19. Mówiliśmy o nurkowaniu, no a jako, że wakacje w pełni, pozostańmy przez moment jeszcze nad wodą. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, woda większa lub mniejsza, słońce, wakacje, no i jednostka pływająca. Nic, marzenie po prostu. Nic, tylko wsiadać i poczuć przygodę. Okazuje się jednak, że od jakiegoś czasu obowiązują przepisy, dzięki którym może to być przygoda umiarkowanie przyjemna. Aby bezpiecznie, świadomie poruszać się jednostką z napędem motorowym po akwenach, trzeba zdobyć kompetencje i odpowiednią wiedzę. Żeby je zdobyć, należałoby przechodzić szkolenia, a dopiero potem przystępować do egzaminu. Adrian Skubis, doradca zarządu do spraw komunikacji w Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego. Niestety, ale od 2013 roku szkolenia i kursy nie są w Polsce obowiązkowe. Można po prostu przystąpić, że tak powiem, z marszu do egzaminu. Wydaje mi się, że jednak troszeczkę więcej czasu potrzeba na opanowanie umiejętności. Czy po jednym dniu można bezpiecznie żeglować? To zależy gdzie, na pewno nie po oceanach i morzach, ale po jeziorze myślę, że tak. Zakładając, że ten kurs można zacząć od podstaw, uważam, że to jest bardzo nieodpowiedzialna decyzja. Kuba Jeleński, od 6 lat posiadacz patentu jachtowego sternika morskiego. Moglibyśmy porównać to do kursu na prawo jazdy. Nikt o zdrowych zmysłach nie puści nikogo po jednym dniu praktyk jazdy samochodem, dlatego że no, mamy świadomość, że samochód to jest maszyna, on się poruszy z dużą prędkością i tak dalej. Tymczasem na wodzie też mogą być niebezpieczne sytuacje, to nie jest tylko kwestia tego operowania łódką. Natomiast też trzeba patrzeć na pogodę, na meteorologię. Nie da się czegoś takiego nauczyć w jeden dzień. To jest niemożliwe, niezależnie od tego, jak ktokolwiek byłby zdolny. Parę lat temu były w Polsce sztormy, nawet mówiono o tym, że był biały szkwał na Mazurach. Nie był to do końca biały szkwał, ale jak się okazało, że ludzie przez bardzo dużą niewiedzę stracili życie w głupi sposób, bo nie byli w stanie zaobserwować zmian, jakie się toczą, nie byli w stanie zaobserwować tego, co też może się spod tych chmur, które napłynęły, wydarzyć. I tak naprawdę właśnie niewiedza, niedostateczne umiejętności zdecydowało o tym, że no, ludzie potracili życie, co jest najgorszą rzeczą, jaka może się zdarzyć. Więc tutaj absolutnie uważam, że kursy powinny trwać długo, nie dlatego, żeby kogoś tam na siłę trzymać, tylko no, tak jak wypuszczamy osobę do prowadzenia samochodu. Z taką pewnością, że ona już coś jednak potrafi, no to o tyle w jeden dzień kursu to jest niemożliwość, żeby nauczyć się wszystkiego, zarówno jeżeli chodzi o samo prowadzenie łodzi, jak i obserwowanie warunków, które mamy na jeziorze czy też na morzu. Chyba bym mu nie zaufał, bo ja wierzę w praktyków, a nie w teoretyków. Nie, bo zawsze poczucie bezpieczeństwa kojarzy się z jakimś doświadczeniem. Nie, gdybym wiedziała, że nie ma żadnych umiejętności, tak naprawdę nie. Jeżeli ktoś nie umie jeździć samochodem, nie powinien go prowadzić. Tak samo jest złodziejami, moim zdaniem. Jeśli mielibyśmy wpływ na zmianę przepisów, to na pewno bardzo rozbudowane kursy i szkolenia, które dopiero po odbyciu takiego kursu upoważniałyby daną osobę do przystąpienia do egzaminu i uzyskania danej licencji, czyli takiego prawa jazdy na wodę. To jest w naszej ocenie konieczność. A o bezpieczeństwo podczas przejażdżek z nieznanym sternikiem pytał Stanisław Perzyna. Niebawem na trzecim biegu i Tomasz Gorazdowski, ale zanim Tomek, Muniek Staszczyk. O piękny mój dniu, dzięki, że powitałeś mnie. Jak pięknie, że mogę w kolorach twoich widzieć cię. Bo słodkie jest światło, szczęściarzem ten, kto patrzy w słońce. A kto uderza w twardy kamień, porani się nim w końcu. Oj, biada ci, lądzie, gdy twoim władcą głupiec jest. Więc nie oglądaj się na wiatr, bo nie posiejesz jutro też. A miłość to nie jest uczuciowy roller coaster. Pan Jarosław z nami, dzień dobry. Dzień dobry, tak słuchałem audycji na temat bezpieczeństwa na wodzie. No i tak panu redaktorowi mówiłem. W 90 roku zdawałem na patent sternika motorowodnego, później na starszego sternika motorowodnego. Za każdym razem był odpowiedni kurs, przeszkolenie, zajęcia praktyczne, teoretyczne i dopiero wtedy przystąpienie do egzaminu. I uważam, że tak to powinno być, bo mieszkając nad morzem czasami widzę, ludzie przyjeżdżają, ciągną łódki, ciągną skutery wodne i nie mają wyobraźni, jak posługiwać się tym sprzętem. Panie Rosławie, bardzo dziękuję. Pozdrawiamy. Tej, z której wyszedł był. Duch wraca do ojca, jak pogubiony młodszy syn. I choć wszystko marnością, nad marnościami jest. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorazdowski, koniem się nisko miłośnikom motoryzacji. Dziś, skoro wakacje w trakcie i jeszcze ich więcej przed nami niż za nami, to dziś o karawaningu, wakacjach z własnym domem i z kamperem i takim swoim własnym przerobionym. A na początek kilka informacji ze świata. Mercedes uznał, że najbardziej sportowy model AMG GT jest zbyt grzeczny, dlatego powstała wersja AMG GT Black Series. To najmocniejsza jednostka napędowa V8 w historii marki. Dzięki niej do setki Bestia rozpędza się tylko w 3,2 sekundy. Ale to jeszcze nie wszystko, jeżeli chodzi o Bestię. W Warszawie, w hotelu europejskim, otwarto salon McLarena. Można się tam przymierzyć na przykład do 765 LT. Przyspieszenie do setki 2,8 sekundy. Na świecie będzie tylko 765 egzemplarzy tego modelu. Trzy przeznaczone na polski rynek są już zarezerwowane. Cena tylko 1 800 000. A teraz już o kamperach. Jak, kiedy, gdzie? Jak się do tego zabrać? Gdzie? Kiedy? Pytał Juliusz Szalek, a jego rozmówcą był Sebastian Klaus, jestem redaktorem naczelnym czasopisma Polski Karawaning oraz wiceprezesem Stowarzyszenia Polska Grupa Karawaningowa. Od kilku lat widać wyraźny wzrost zainteresowania tą formą wypoczynku, czyli karawaningiem. krawanik to jest wypoczynek z kamperem lub z przyczepą kempingową. W ostatnich kilku latach można było powiedzieć, że to były przyrosty 20-30%, jeżeli chodzi o ilość kamperów i przyczep kempingowych na rynku polskim. Jednak ten rok jest wyjątkowy. Zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, w Europie Zachodniej, w okresie pandemii zaobserwowaliśmy olbrzymi przyrost zainteresowania sprzedaży ogólnie, zarówno kamperów, jak i przyczep kempingowych. Wynajem również wyraźnym powodem był COVID. W tym roku jest wzrost zainteresowania przyczepami i kamperami w wypożyczalniach, nawet do tego stopnia, że tych przyczep i tych kamperów brakuje. A czy wydaje wam się, że to jest taki jednoroczny wybryk, czy jest szansa, że ta forma spędzania wakacji, no bo to jest zupełnie inna forma spędzania wakacji, będzie też dominować w latach następnych? Dzięki pandemii, dzięki temu wielkiemu zainteresowaniu w tym roku, dzięki nadmuchaniu przez media ogólnopolskie, jesteśmy pewni, że wielu tych, którzy pierwszy raz teraz właśnie spróbowali wypożyczyć, czy wcześniej w ogóle nie myśląc o tym, teraz ze względów epidemiologicznych stwierdzili, a spróbujemy, to jest bezpiecznie, to będą nasze bakterie w środku, nie będziemy mieli kontaktu z innymi. Tacy ludzie się teraz właśnie na rynku karawaningowym pojawili. I jestem przekonany, że już teraz to pójdzie lawinowo. Co zrobić w skrócie, żeby takie wakacje rozpocząć? Jakie prawo jazdy trzeba mieć? Czy w tym roku jeszcze jest szansa, żeby takie auto albo przyczepę wynająć? No i gdzie najlepiej pojechać? Prawo jazdy w 98% przypadków wystarczy prawo jazdy kategorii B. Zdecydowana większość kamperów to są kampery do 3,5 tony. Gdzie pojechać? My preferujemy, aby zacząć zwiedzać Polskę, na którą tak w normalnych latach, w normalnych czasach z reguły nasi rodacy nie mają czasu. Czy jest szansa, żeby w tym roku wynająć takie auto, czy już raczej w wypożyczalniach ich brak? W sezonie będziemy mieli problem, aby wynająć kampera na przykład na pełny tydzień bądź 2 tygodnie. Graniczy to z cudem. Jeżeli już nie znajdziemy żadnego dłuższego terminu wypożyczalni, zdecydowanie warto spróbować chociażby wynająć właśnie na ten krótszy okres i pojeździć właśnie po Polsce. Ja na przykład zamierzam się w tym roku przymierzyć, choć to nie jest takie tanie, 600 zł za dzień w górę. Za tydzień spojrzymy na kamperowanie od strony praktycznej. Niektórzy powiedzą, nie będę kupował kampera, bo ile razy wyjadę? Zamrożone pieniądze. Ale jest pewien sposób. Jeżeli ktoś ma osobowego vana z przestrzenią bagażową, Peugeota, Citroena, Opla, Toyotę, może stosunkowo łatwo przerobić, a w zasadzie dorobić do niego wszystko, by stał się vanem kamperem, opowiada Katarzyna Smoła. Pierwszy prototyp powstał 3 lata temu i od tamtego momentu rozwijamy flotę, bazując po pierwsze na Toyocie, ProAce Verso i Verso City i rozszerzając też możliwości projektowania do innych samochodów w tej kategorii, czyli w kategorii vanów transportowych, aut, które można w prosty, szybki i kompaktowy sposób, wyjmując tylne siedzenia, zmienić w mini campera. Zajmuje to 15-20 minut. Zabudowę naszą, która jest modułem, de facto wkłada się w szyny pod krzesła, instaluje się na linkach i wtedy można ruszać w drogę. Co otrzymujemy po zastosowaniu waszej zabudowy? Po wyjęciu krzeseł i zmianie funkcji samochodu transportowego dostawczego dostajemy camper van z funkcjonalną kuchnią, czyli z kuchenką gazową, mini lodówką i przyłączem do 20-30-litrowego baku z wodą, czyli możemy gotować, możemy zmywać po gotowaniu, możemy przygotować sobie napoje zimne, jeżeli jesteśmy na kempingu, możemy wziąć mały prysznic. I to wszystko wyjeżdża z tylnej części samochodu, jakby poza samochód, pod klapę bagażnika. Tak, dokładnie tak. Klapa bagażnika jest automatycznie też mini dachem na zabudowę, która jest rozsuwana na zewnątrz. Natomiast wewnątrz zostaje łóżko, które też jest częścią tego modułu zabudowy, wraz z materacem, który my opracowaliśmy też w Gdańsku. W tej wielkości, w tym samochodzie, ile osób może komfortowo No, podróżować to wiemy, 4, ale ile może spać? W wersji takiej podstawowej, czyli tylko i wyłącznie z modułem, może spać 2 osoby na tym materacu, który widzimy za nami, a dodatkową opcją jest namiot, który też możemy zainstalować, też na samochodach Toyoty i podobnych modelach. Namiot, który montuje się na dachu i można sobie wchodzić, tam też jest zazwyczaj namiot dwuosobowy. I wtedy mamy już super wakacje namiotowo-kamperowe. Nie mamy na stałe samochodu kampera, którego użyteczność jest limitowana w normalnym miejskim codziennym życiu, tylko mamy samochód, który jest transformowalny. Tak, jest modelowany, jeżeli jest użytkowany w ciągu tygodnia przez biznes, ogólnie rzecz ujmując, do przewożenia towaru bądź do przewożenia ludzi, a właściciel tego vana wypakowuje sobie to, co ma w ładunku, ładuje nasz ładunek, czyli ten moduł, który stoi mu w garażu przez cały tydzień i jest gotowy w drogę. Samochód wraz z zabudową to jest pełna gwarancja do pełnego użytkowania. Mało tego, możemy ten samochód też leasingować i zabudowa też jest w leasingu. Ile kosztuje transformacja samochodu z vanu do campervana? Zamykamy się w kosztach samej zabudowy z pełnym wyposażeniem, z materacem, z lodówką, z kuchenką i mini prysznicem do 30 tysięcy. Van osobowy z przestrzenią bagażową. Można się zastanowić, takie 2 w jednym. A teraz o samochodzie, który kampera nie zastąpi, ale wcale nie musi. Nasz test. Lata lecą, coraz przyjemniej wsiada się do wygodnych SUV-ów i coraz mniej chętnie z nich wysiada. Tak miałem w przypadku Mercedesa GLE 400D Coupé. Konia z rzędem, kto jeszcze łapie się w tym, o co chodzi z GLE, GLC, GLA i tak dalej. 400D, czyli 3-litrowy dla ułatwienia silnik, 6-cylindrowy, najmocniejszy silnik diesla, jaki Mercedes wkłada do produkowanych SUV-ów. Co z tego wynika? Ano przyspieszenie, 5,7 sekundy do setki. Mówimy o samochodzie ważącym powyżej 2 ton, 700 Nm, czyli jak traktor mocny i przy spalaniu w trasie w okolicach 8 litrów. Pasuje, ja myślę. Samochód nie należy do tanich, to prawda, no ale nie musi i takie też są na rynku potrzebne. W tym przypadku jednak widać, jak się siedzi, na co te pieniądze zostały wydane. Ten samochód idealnie pokazuje obowiązujące trendy. Jest wielki. Choć nie tak wielki jak GLC. Wielki w akceptowanych na co dzień rozmiarach. Wysoki, obszerny, taki trochę napompowany jak kulturysta po sterydach. Ale to skutkuje obszernym wnętrzem i na przykład bagażnikiem bez składania siedzeń o pojemności 650 litrów. Dostępne zawieszenia, a co sobie klient zażyczy? Na przykład zawieszenie potrafiące kontrolować siłę tłumienia na każdym kole osobno. Pneumatyczne zawieszenie podnoszące bezszeletnie stwora, jeżeli jest taka potrzeba, czemu nie? Jak to jeździ? No a jak ma jeździć? Jeździ bardzo, ale to bardzo dobrze. Wszystkie systemy bezpieczeństwa oczywiście na pokładzie. A poza tym mnóstwo drobiazgów, które powodują, że czasami może z nich nie skorzystamy, ale skoro już zapłaciliśmy, kubeczek stojący między fotelami może być podgrzewany lub schładzany. Siedzenia, w których można ustawiać balans ciepła. Albo dla rozrywki 10-minutowy program relaksacyjny, kiedy się zmęczymy. W 9 krokach poznasz strategię świadomej obecności podczas jazdy oraz w życiu codziennym. Gdzie czujesz swój oddech? Gdzie jesteś akurat myślami? W jakim jesteś nastroju? Jak odczuwasz swoje ciało? 10-minutowy program równowagi. Taka trochę mini-joga w samochodzie, system ćwiczeń. Pobudzające światło i muzyka, zestaw perfum, których zapach przeniesie nas na kwietną łąkę pod Tatry albo nad zielone polskie morze, można sobie włączyć. Świetny system informacyjny, świetna animacja na wyświetlaczach, 12-calowych, dotykowych, jak kino. Zestaw muzyczny z wyższej zdecydowanie półki, nie ma co narzekać. Jakbym musiał... No wysoki jest stosunkowo, łatwo sobie portki uświnić przy wsiadaniu bądź wysiadaniu. No i już, i tyle. Moc jest w każdej chwili. Komfort ponadprzeciętny z balansem ciepła w podgrzewanych i wentylowanych siedzeniach. Przestrzeń w środku i w bagażniku, cisza, wygoda, cóż więcej dodać. Na trzecim biegu proszę zajrzeć na Facebooka, polubić, może puścić coś w świat i z głową w drogę, a wtedy będzie szansa, że w komplecie usłyszymy się za tydzień. Tomasz Gorazdowski, dziękuję, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy i my dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Darek Pieruk, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się, do usłyszenia, a po 19:00 Piotr Baron.

Bo już teraz polskie młode ziemniaki aż 55% taniej, tylko 89 groszy za kilogram. Arbuzy premium aż 50% taniej, złoty 99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy.